Takvayın kaydedir, imanın kayda. Anıstan korktken, haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi, oxirgi 27-chi qism. Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamdu sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Anjalut ma'rakasining samaralari, Anjalutda nusrat sabablari mavzuimiz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida mag'lubiyatlarimiz sabablari, asrimizdagi kofirlar va mo'g'ullar o'rtasidagi o'xshashlik oz bo'lsa-da tafakkur qilgan kishiga osonlikcha ko'rinadi. Zamon va makon farqli bo'lsa-da kufr millati va ularning maqsadi birdir. Bugun asrimiz kofirlarning mo'g'ullarga o'xshashligi bizni qo'rqitmasa-da o'zimizning o'sha asrlardagi musulmonlarga o'xshashligimiz tahlikalidir. Musulmonlar nusrat sabablarini bajarsalar dushmani kim? Mo'g'ulmi, yahudmi, nasoromi, hindumi yoki otashparastmi bo'lsa-da ularga hech ham yengilmaydilar. Musulmonlar mo'g'ullar asrida nusrat sabablaridan g'ofilliklari natijasi o'laroq mag'lubiyat u muvaffaqiyatsizlarga yuz tutgandilar. Ular axloqiy kasalliklar iskanjasida na tarixga va na madaniyatga ega bo'lgan mo'g'ullar qarshisida mag'lub bo'ldilar. Bugungi kunimiz kechagi kechmishimizga naqadar o'xshash. Soni milliarddan ziyod bo'lgan musulmonlar ustiga bugun bir hovuch zolimlar har turli musibatlarni yog'dirmoqda. Nima sabab Alloh taolo dushmanlari qalbidan musulmonlarning haybatini olib qo'yib, musulmonlarning qalbiga vahn, zaiflik va lohaslikni solib qo'ydi. Bu kabi savollarning javobi tarix sahifalarida bayon qilingan, ulardan ba'zilariga voqif ham bo'ldik. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh davrida amalga oshirilgan nusrat sabablarini zikr qildik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning kunlaridan hozirgi kunimiz va to qiyomatga qadar nusrat sabablari o'zgarmas ilohiy qonunlardan biridir. Sunnatallohi fil-ladina xalaw min qabl va lan tajida li-sunnatillahi tabdila. Bu hukm ilgari o'tgan kimsalar haqidagi Allohning yo'li qonunidir. Allohning yo'lini esa hargiz o'zgartira olmazsiz. Ahzob surasi 62. oyat. Musulmonlar mag'lub va zaif bo'lgan zamonlarga diqqat qilinsa, bunga sabab ularning nusrat sabablaridan yiroq bo'lishi yoki ma'naviy illatlarga mubtalo bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Shunday ekan, bu illatlar nima ekanligiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Birinchi illat: maqsadning ravshan emasligi. Allohning nusrati uning shariatini tatbiq qilish va yagona islom bayrog'i atrofida jamlanish bilan amalga oshadi. Anjalu jangidan keyin ma'lum bo'lgan asl islomiy qoida Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, ya'ni uning dinini barpo qilsangiz, u zot ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi 7-oyat qoidasidir. 2-illat musulmonlar o'rtasidagi bo'linish tarqoqlik. Musulmonlarning mo'g'ullarga mag'lub bo'lishining asosiy sabablaridan biri ham shu edi. Bugungi kunimizda ham tarqoqlik illatiga duchor bo'lgan musulmon ummati bu illatning og'rig'idan ingramoqda. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin Wa Allohga hamda uning payg'ambariga itoat qilingiz va o'zaro talashib tortishmangizki u holda suslashib kuch-quvvatingiz ketur sabr toqat qilingiz Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Anfol surasi 46-oyat. Bu oyati karima dushmanlar qarshisidagi mag'lubiyatlarimizni tafsir qiladi. 3-illat dunyoga hirs qo'yish. Mo'g'ullar zamonida musulmonlar dunyo bilan qattiq fitnalanganidek, bugun ham unga ruju qo'ygandirlar. Aksincha asrimizda bu haqir dunyo o'lchami ming afsuslar bo'lsingim musulmon yoshlarimizning faxri ummatning qahramonlari Xolid ibn Valid Salohiddin Ayyubiylar emas balki kofir Maradona yu Ronaldolar bo'lib qolmoqda o'zimiz esa haqni emas nafsimiz tusaganini halolmi harommi undira olgan yoshlarimizni Uchar yigit, shovvoz, shostri bola deya maqtaydigan bo'lib qoldik. Oldi berdi quda andachiligimizning o'lchovi ham faqat dunyo va pulga aylandi. Musulmonlarning bu ahvoli juda ham achinarli. Biz o'zimizdagi bu xato va kamchiliklar, illatlarga e'tibor berishimiz va ularni tezdan tuzatmog'imiz lozim. Musulmonlar o'zlarini isloh qilmagunicha va Robbilari Allohga qaytib, uning shariatini tatbiq qilmagunlarigacha ulardan nusrat kechga beradi. Bunga tarix va voqelik ochiq guvohdir. 4-illat. Alloh yo'ldagi kurashni tark etmoq. Bu dunyoga sho'ng'ib Har kim o'z g'amida yashashining natijasidir. Musulmonlar Alloh yo'ldagi kurashning barcha madaniy, ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy, harbiy va iqtisodiy turini tark qilib, ummatni boshqarish vazifasini qo'ldan oldirib, elatlarga tobe bo'lishga rozi bo'ldi. Natijada dushmanning chizgan chizig'idan chiqmaydigan bir qoloq millatga aylandik. O'z huquqlarimizni talab qilish esa jinoyatga aylandi. Bu illat tuzalmaydi deymizmi yoki ko'nikib qoldikmi? Har holda illatning davosi bizni qiziqtirmay ham qo'ydi. Tarixda ummatimiz shu illatdan xoli, sog'lom va baquvvat birligi bilangina oyoqqa turgan va dinni qoyim qilganiga guvoh bo'lamiz. Tarix ibratlarga boydir. 5-illat kurashga tayyorgarlikning yo'qligi. Afsuski, kurashga tayyorgarlik haqida so'z yuritadigan holimiz ham yo'q. Chunki o'zini o'zi himoya qilish haqida o'ylamagan toifa kurashga qanday ham tayyorgarlik ko'rsin? Atrofga nazar soling. O'zimizni himoya qilamiz deganlar qo'shinini-yu qurol aslaha hamda ularni takomillashishiga sabab bo'lgan barcha asoslarni yetishtirib bormoqdalar hamda o'zlarining chegaralarida emas, biz musulmonlar yerida ichimizga kirib, mintaqada urushlar yuzaga keltirib, millatimizni qirib, yerimizni bosib olib, eng achinarlisi o'z yerimizda go'yoki bizni himoya qilayotgan ekanliklariga bizni ishontirishlaridir. Demak, ular hujumni himoya sanadilar. Ha, albatta shunday sanaydilar. Biz qachon xulosa qilamiz? Bizga hurriyat deya qullikni, adolat deya zulmni olib kelib, bunga qarshi jonlarini fido qilgan mujohid ota-bobolarimizga bosmachi tamg'asini ularning mujohid o'g'lonlariga hozirda terrorist tamg'asini joriy qilganlarichi, ular ham shu tariqa o'zlarini himoya qilgan edilarmi? Biz hamon uyqudamiz. Ular kofirlar o'z maqsadlariga erishdilar. Biz dinimizdan uzoq bo'lib g'oyamizni unutdik. Endi dunyoga mashhur olimlar va ixtirochilar o'rniga qo'shiqchi xonandalar, raqqosalar, sozandalar va qiziqchi masxarabozliklar bilan shohrat qozonmoqdamiz. Ummat bu ahvolda bo'lsa, qanday qilib nusratga erishsin? 6-chi illat. Namuna o'rnakning yo'qligi. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh o'z xalqini chaqirgan barcha shiorlarini amalga oshirishda uning o'zi birinchi safda tura oldi, o'rnak bo'ldi. Alloh taolo bizning elatlarga ham ana shunday o'rnak bo'ladigan boshliqlarni nasib qilsin. 7-chi illat. Ummatning dushmanlarini do'st tutish. Dushmanlarni do'st tutish halokatga yetaklovchi xatarli illatdir. Bu illat islom ummatini mag'lub bo'lishiga olib keladigan bevosita sabablardan hisoblanib, dunyo sharmandaligi va oxirat azobiga ham sabab bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidulladina ittakhadu dinakum huzwan wa la'iban minalladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Ey mu'minlar, sizlardan ilgari kitob berilganlar ichidan diningizni hazil masxara qilib olgan kimsalarni va kofirlarni do'st qilib olmangiz. Agar mu'min bo'lsangizlar, Allohdan qo'rqingiz. Maida surasi 57-chi oyat. Qissamizda mo'g'ullarni yoki nasroniylarni do'st tutgan amirlar va xalqlarning shu dunyodagi sharmandaliklariga guvoh bo'ldik. Kamathali shaytoni iz qala lil insani kufur falamma kafar qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin yahudilarni mu'minlarga qarshilik qilishga gijgijlayotgan munofiqlar xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Eslang, u insonga kofir bo'l degan edi. Endi qachonki inson kofir bo'lgach, shayton unga albatta men sendan bezorman, zero men barcha olamlar parvardigori bo'lmiş Allohdan qo'rqurman dedi. Bas ikkisining shayton va uning so'ziga kirib kofir bo'lgan insonning oqibati do'zaxga kirib, unga mangu qolishlari bo'ldi. Zolim kimsalarning jazosi shudir. Hashr surasi 16-17 oyatlar. Nosir Yusuf Ayyubiyning nihoyasi. Nosir Yusuf Mo'g'ullar Damas sari kelayotganini eshitishi bilan 658 hijriy yili safar oyida o'ziga ergashganlarni olib, Barzadan G'azzoga qochib qolgan edi. Uning qo'shini Sayfiddin Muzaffar safiga ketgandan so'ng so'qqa boshi bilan Karakka, undan so'ng Sahroga Urdunning janubida joylashgan Al-Jafr mintaqasiga ketishga majbur bo'lgan edi. U ba'zi arab amirlari bilan til biriktirdi. Bu xabar Mo'g'ullarga yetib bordi. Mo'g'ullar o'sha diyorga Nosirni axtarib bostirib keldilar. U yerdagi katta yu kichik barchani qatl qilib, hamma joyini vayron qilishdi va 658 hijriy sana Sha'bon oyining o'rtalarida Birkatu Zazo degan joyda Nosir Yusufni asirga olishdi. Nosir bilan uning kichik o'g'li Azizni Hulaguning huzuriga jo'natishdi. U Anjalutda Mo'g'ullar mag'lubiyatigacha asirlikda qoldi. Mag'lubiyat xabari kelishi bilan 18-chi Shavvol kuni Hulagu Nosirni va u bilan birga boshqa musulmon amirlarni ham qatl qildi. Nosirning o'g'li Aziz yosh bola bo'lgani uchun qatl etilmadi. Nosir Yusuf ummatga xoinlik va dushmanni do'st tutish bilan biror narsaga erishmadi. Aksincha xorlarcha qatl bo'ldi. Vala havla vala quvvata illa billah. 8-chi illat. Noumidlik. Noumid va ruhan tushkun ummatning nusrati amri maholdir. Noumidlik bizning dinimizda mu'minlarga yoddir. Qala va man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. U dedi, Parvardigorining fazlu rahmatidan faqat adashgan kimsalargina noumid bo'lurlar. Hijr surasi 56-chi oyat. Islom dushmanlari musulmonlar qalbiga qo'rquv solishga urinishlari tarixda ham, hozirgi kunimizda ham, bundan keyin ham uchraydigan bir holat. Biz tariximizga qalb ko'zi bilan nazar solsak, bunday holatlar muolajasi bu illatlarning shifosini yaqqol ko'ramiz. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Yomon makr hiylalar qiladigan kimsalar uchun esa qattiq azob bordir va ularning makrlari ham halok bo'lur, ya'ni behuda ketur. Fotir surasi 10-chi oyatdan. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Ve Allah hergiz kafirler için mu'minler üstüge yol bermegey. Nisa surası 141. ayetten. Yeryüzüge uzunin kara sayasını salıp turgen behaybet Mughul kuvvetinin sindirilişi kuz ongimizde. Sultan Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh xalqni va qo'shinni ma'nan va ruhan jonlantirdi. Arslon bolasini tutmoq uchun arslon iniga kirmoq lozim deganlaridek, har bir maqsadga yetish uchun o'shanga loyiq sabablarini qilish kerak bo'ladi. Ahvol qancha qiyinlashib, musibatlar qancha ortsa, nusrat ham shuncha yaqin keladi. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا nasrallohi qarib. Yoki ey mu'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlarning misoli, ibrati sizlarga kelmay turib, jannatga kirishni o'yladingizmi? Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib, shunday larzaga tushgan edilarki, hatto payg'ambar va iymonli kishilar axir qachon Allohning yordami keladi deyishgan edi. Shunda ularga bunday javob bo'lgan edi: "Ogoh bo'lingiz kim, Allohning yordami yaqindir." Baqara surasi 214-oyat. Kulfat, musibatlar eng oxirgi nuqtaga kelganda Allohning nusrati keladi. Bu esa Robbil olaminning kavni, ya'ni koinotda joriy qilgan qonunlaridandir. 9-illat. Ishni o'z egalariga topshirilmasligi. Buni bir tomondan omonatsizlik desak ham bo'ladi. Jamiyatda har bir kasb va har bir lavozimning o'z egasi, ustasi bo'lib, har bir inson o'z mas'uliyatini his qilgan holda ish yuritishi lozimdir. Bu qoidadan chiqishlik har doim tartibsizlik va muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. 10-illat. Kengashning yo'qligi. Islomda maslahatlashish shar'iy hukm asoslaridandir. Ishlarni maslahat asosida qilmagan kishi, xosatan boshliq, xato ortidan xatoga yo'l qo'yishi turgan gap. Hammasidan ham bu Allohning quyidagi buyrug'iga muxolif ish tutishdir. Va ishlaringizda ularga maslahat soling. Oli Imron surasi 159-oyatdan. Bu 10 illat hamma davrda ham mag'lubiyatning asosiy sabablari jumlasidan hisoblanadi. Ummatni xorlikdan chiqib aziz bo'lishini istagan muxlis banda, yuqorida zikri o'tgan va boshqa illatlardan saqlanib nusrat sabablarini ushlashi lozimdir. Allohga qasamki, kunlar o'tadi, zamon esa o'zgaradi va islom ummati albatta nusratga erishadi. Mo'g'ullar davridan ko'ra bugungi kunimizda yanada mazlumroq bo'lgan bu ummat yelkasidagi bu zulm tog'larini irg'ita oladi inshaalloh. Inshoonchimiz komilki, ajdodlarimizga Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahullohni tug'ib bergan bu ummatning pushti hali quriganicha yo'q. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Albatta sizlar uning xabarini ozgina vaqtdan so'ng bilib olursizlar. Sot surasi 88-oyat. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Oli Imron surasi 140-oyatdan. Mo'g'ul tatar qissasida tarix yo'nalishini muayyan bir shaxs ta'sirida batamom o'zgarganiga guvoh bo'ldik. Bu shaxslar Chingizxon va Sulton Sayfiddin Muzaffardir. Ular yer kurrasining jo'g'rofiy holati va insoniyatga katta ta'sir o'tkazgan hamda tarixni junbishga keltirgan bo'lsalar-da, biroq ular orasida ulkan tafovut bordir. Sulton Sayfiddin Muzaffar o'z quvvatini iymon va islom shariatidan, ha, o'sha zilol manbadan oldi. Suv jismoniy hayot manbai bo'lgani kabi, shariat ma'naviy hayotning manbaidir. U adolat, samimiyat, muruvvat, hurmat va izzat, boringki barcha ezgulikning manbaidir. Ularsiz har qanday tirik jonga tiriklik ortiqchadir. Ammo Chingizxon esa o'z kuchini beayovlik, beshafqatlik, qurol aslaha va vahshiylik qonunidan oldi. Ma'lum mingiz kim, buzish oson, Lekin bunyod qilish qiyin, zulm qilish oson, biroq adolat qilish qiyin, qahr g'azab sochish oson, ammo af etish mashaqqatdir. Ba'zi tarixchilar tarixni o'zgartiruvchi va uni harakatga keltiruvchi Allohdan keyin insonning o'zi ekanini tan olmaydilar. Holbuki buni tarixning o'zi tasdiqlaydi. Turli davr va makonlarda muayyan shaxslar paydo bo'lishi bilan tarix harakatga kelgan va tubdan o'zgargan. Masalan, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhumolar davrlarida tarix harakatga keldi, katta futuhotlar bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz, Musa ibn Nusayr, Abdurrahmon ad-Dohil, Abdurrahmon Nosir, Imomuddin Zinki, Nuriddin Mahmud, Salohiddin Ayyubi, Muhammad Fotih, Abdulloh ibn Yosin, Yusuf ibn Tashfin va Sayfuddin Muzaffar rahimahullohlar va boshqalar tarixni Allohning izni bilan junbishga keltirdilar. Holbuki ular turli zamonlarda yashab o'tgan edilar. Muttafaqun alay hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odamlar va misoli orasida birorta ham minishga yaroqlisi yo'q 100 ta tuyaga o'xshaydir deb aytganlarini eshitganman dedilar. Lekin shu minishga yaroqlisi topilsa yer ahlining baxtidir. Abu Dovud rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Albatta Alloh bu ummatga har 100 yil boshida uning dinini yangilaydigan kishini yuboradi." Abu Dovud rivoyati. Sayfiddin Muzaffarning o'sha yangilovchilardan bo'lganida shubha yo'q. Imom Zahabiy o'zining Siyaru Alam An-Nubula kitobida Sayfiddin Muzaffarni shunday vasflaydi: "U dovyurak, ustamon, dindor, el ardoqlagan, Anjalut kuni Mo'g'ullarni yengib, Shomni ozod qilgan, oq sariqqa moyil, ser soqol va ser savlat navqiron yigit edi. Alloh yigitligini jannatla evazlasin va undan rozi bo'lsin." Ibn Kasir Sayfiddin Muzaffarni Al-Bidayat va Nihoyada shunday sifatlaydi: "U ser saxovat, shijoatli, qahramon, islom va musulmonlarga nasihat go'y edi. Odamlar uni yaxshi ko'rib, uning haqiga mudom duoi xayrda edilar." Musulmon tarixchilarning odamlarning biror kishiga, xosatan boshliqqa muhabbatli bo'lganini zikr qilishlari e'tiborga loyiq nozik nuqtadir. Zero ummatning solih kishilari faqat solih kishilarnigina yaxshi ko'rgani, buzg'unchi va fosiq kimsalarni esa yomon ko'rgani kunday ravshandir. Solih kishilarning bir kishini yaxshi ko'rishi uning Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandasi ekanligiga, shuningdek, ularning bir kishini yomon ko'rishi uning Alloh taoloning yomon ko'rgan bandasi ekanligiga ishora bo'la oladi. Imom Muslimning rivoyatlarida kelishicha Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar Alloh taolo biror bandasini yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhisalomni chaqirib, men falon kishini yaxshi ko'raman, sen ham uni yaxshi ko'rgin" deydi. Keyin Jabroil alayhisalom ham uni yaxshi ko'radi va osmon ahlini chaqirib, "Alloh taolo falon kishini yaxshi ko'rdi, sizlar ham uni yaxshi ko'ringlar" desa, osmon ahli ham o'sha kishini yaxshi ko'rishadi. Keyin bu narsani yer ahli ham qabul qilib olishadi. Agar Alloh taolo biror bandasini yomon ko'rsa, Jabroil alayhisalomni chaqirib, "Men falon kishini yomon ko'raman, sen ham uni yomon ko'rgin" deydi. Ba'z Jabroil alayhisalom ham uni yomon ko'radi. Keyin osmon ahllarini chaqirib, "Alloh falon kishini yomon ko'radi, sizlar ham uni yomon ko'ringlar" deb aytadi. Keyin bu yomon ko'rish yer ahlida ijro bo'ladi. Ya'ni bu kishi yer yuzida hammaning ko'ziga yomon ko'rina boshlaydi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Voqei hayotimizda Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh kabi jonkuyarlar va Mo'g'ullar singari buzg'unchilarning hodisalar sahnasi to'ridan joy olishi tabiiy holdir. Sayfiddin Muzaffarning o'limi qissasi. Sultan Sayfiddin Muzaffar qissasining oxirgi va ayanchli sahifalari harflarini o'quvchini va eshituvchini hayrat to'lqinida qoldirsa-da terishga majburmiz. Bu qissaning ayanchli tomoni Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh Misr taxtida 11 oyu 17 kungina o'tirgani xolos. Go'yo u bir vazifani ummatga o'zligini tanitib qo'yishgagina taxtga o'tirganday Anjalut g'alabasidan 50 kundan so'ng olamdan o'tdi. Rukniddin Beybars o'ziga Halab valiligini berilmagani natijasi o'laroq eski adovati qo'zg'alib Amir Sayfiddin Bulbon Roshidi, Amir Sayfiddin Bahodir Mu'izzi, Amir Badruddin Mu'izzi, Amir Baydag'on Rukni, Amir Bulbon Haruni, Amir Badruddin Anas Isbahoniylar bilan podsho Sayfiddin Muzaffarni o'ldirishga yashirincha kelishib oladilar. Bu ish bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Sayfiddin Muzaffar Misrga kelganidan biroz vaqt o'tib, bu amirlar bilan birga ovga chiqadi va ovdan qaytgan chog'ida Rukniddin Beybars undan asirga tushgan bir mo'g'ul qizni berishini so'raydi. Sayfiddin Muzaffar unga qizni taqdim qiladi. Minnatdorchilik bildirgan Rukniddin Sayfiddin Muzaffarning qo'lini o'padi. Bu uning amirlarga ishorasi edi. Amirlar birdan Sayfiddin Muzaffarga hamla qilib, uni qatl etadilar. Askar qo'mondoni Farusiddin O'xtoy As-Sog'ir Qutuzni kim o'ldirdi deb so'raganida Rukniddin men o'ldirdim deb javob beradi va shu tariqa Rukniddin Beybars Misrga podshoh bo'ladi. Shu kundan e'tiboran u podsho Zohir laqabini oladi. Bu voqea 658 hijriy sana 16 Zulqa'da 1260 milodiy yil 30 oktyabr shanba kuni yuz berdi. Shayx Iz ibn Abdusalom Sayfiddin Muzaffar vafotidan so'ng musulmonlar uning qo'li bilan qo'lga kiritgan buyuk nusratning zavol bo'lishidan qo'rqib shunday deya yig'lagan edi. Rahmatli yigit agar uzoqroq yashaganida islomni yoshartirib yangilagan bo'lardi. Garchi Sayfiddin rahimahulloh uzoq umr ko'rgan bo'lmasa-da, Mamolik davlati salkam 3 asrga qadar davom etdi. Dar haqiqat Sayfiddin Muzaffar mamluklar davlatiga mustahkam asos qo'ygan edilar. Qolganlar shu asos ustiga mustahkam bino qurdilar. Shayx Iz ibn Abdusalom rahimahulloh shunday deydilar. Musulmonlarga Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohdan keyin Qutuzdek salohiyat va adolat bilan hukm qiluvchi kishi voli bo'lmadi. Bu Sayfiddin Muzaffar rahimahullohning islom maydonidagi qadri qiymatidir. U bu darajaga Allohning kitobi va Rasuli sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tatbiq qilish bilan erishdi. Yo'qsa islom bo'lmasa Umar kim edi? Islom bo'lmasa Xolid, Toriq ibn Ziyod kim edi? Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, uning kitobi oldimizda bo'lganidek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari ham ko'z o'ngimizda. Alloh taolo ularni saqladi va to qiyomat himoya qilajak. Ummat uni ushlasa, hargiz yo'ldan ozmaydi. Imom Molik rahimahulloh Muatto kitobida rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Men sizlarga ikki narsani qoldirdim. Agar uni mahkam ushlasangiz, hargiz adashmaysiz. Bu Allohning kitobi va nabiyining sunnatidir." Imom Molik rivoyati. Xolid, Qaqo, Toriq, Salohiddin va Sayfiddin Muzaffarlarni yaratgan Alloh taolo bu ummat ichidan voqelikni o'zgartiradigan, dinini yangilaydigan, ularda umid uchqunlarini paydo qiladigan Allohning izni bilan butun olam va ummatlarga peshvolik va jannatlar sari yetaklaydigan rijollarni yaratadi. Shu tariqa Mo'g'ul Tatar qissasi va Anjalut qissasi nihoyasiga yetdi azizlar. Solihlar ham, talihlar ham, zolim va musulmon lashkar ham dunyodan o'tdi. Yillar, asrlar o'tdi. Diyorlar, qal'a va qo'rg'onlar o'zgardi. Shod xurramlar bir tomoni, g'urbatdagilar bir tomonda o'tdilar. Hamma narsa o'tib ketdi, faqat undagi ibratlargina qoldi. Imom Buxoriy va Muslim o'zlarining sahihlarida xabar beradilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday deb marhamat qildilar. Alloh o'zining yo'lida chiqqan odamga kafolat berib, uni uyidan chiqargan narsa faqatgina menga iymon keltirib, elchilarimni tasdiqlab, mening yo'limda jihad qilish uchun bo'lsa, uni shahid qilib jannatga kirgizmoq yoki chiqqan makoniga qo'lga kiritgan g'animatlari yoki ajr bilan qaytarmoq kafolati mening zimmamgadir deydi. O'zgartirilmaydigan va almashtirilmaydigan ilohiy qonunlar va kavniy sunnatlar boqiy qoladi. Agar sizlarga Alloh yor bo'lsa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas. Oli Imron surasi 160-oyatdan. Alloh taolodan butun hayotimizni o'zining yo'lida qilishini, so'zlarimiz va voqeimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va uning sahobalariniki kabi qilishini so'raymiz. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bay'at berdilar va bu bay'atlarida sodiq qoldilar. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarni bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berib, ta'lim berish bilan birga foydalantirishini va tarixni bizlarga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. 1433 hijriy sana 19-chi Ramazon 2012 milodiy yil 7 avgustda bu kitob yozib yakunlanibdi. Va so'zimizning nihoyasida biz O'zbekiston Islomiy harakati nomidan ushbu Mo'g'ul Tatar qissasi kitobining muallifini hamda tarjimoni Abu Abdulloh ash-Shoshiyni hamda nashrga tayyorlagan Shamsiddin Dargomiylarni ushbu benazir mehnatlariga Alloh taolo o'zi ajrlar ato qilishini so'rab qolamiz. Xos Allohning rizosi uchun bo'lgan ishlarini Alloh o'z dargohida qabul aylagan bo'lsin va bizga ularning ushbu mehnatlaridan jihodiy faoliyatimizda yer yuzida Allohning shariatini g'olib qilishimizda ularning bu mehnatlaridan samarali foydalanishimizga Alloh taoloning o'zi bizga muyassar qilsin. Va jazakumullohu xayran muhtaram mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar, fidoi va fidoiyalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kürnü tüturatken gayretin kayda Salahuddin kebir Derslerinin devamını inşallah navbeti bilen keyingi seşembede devam ettiremiz. Salahuddin kebir Salahın yok mu? Halitler kütergen Silahın yok mu? Ya ki unuttinmi dinu imanin Senge yardem birer ilahin yok mu? Ya ki unuttinmi dinu imanin Senge yardem birer ilahin yok mu?